Dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie w sprawie Brexitu. Za chwilę zapytamy o nie naszą brukselską korespondentkę Beatę Płomecką. Prezes NIK-u Marian Banaś zakończył urlop bezpłatny i wrócił do pracy. Aktywiści ekologiczni sparaliżowali część londyńskiego metra. Na kilka godzin przed rozpoczęciem unijnego szczytu doszło do porozumienia w sprawie Brexitu między negocjatorami z Brukseli i Londynu, poinformował o tym szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Od razu łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Tak, szef Komisji Europejskiej poinformował o tym porozumieniu i napisał: tam, gdzie jest wola, tam jest porozumienie, mamy je. No i dodał, że to za dowód zaangażowania Komisji w poszukiwanie rozwiązań. Podkreślił, że będzie rekomendował europejskim przywódcom zatwierdzenie tego dokumentu dzisiaj na szczycie. Początek o 15:00. Najpierw będzie wypowiadał się premier Boris Johnson, a później 27 już razem zdecyduje, co z tym zrobić. Do tej pory sporną kwestią były w negocjacjach zapisy dotyczące sytuacji na Zielonej Wyspie. Ustalono, że Irlandia Północna formalnie będzie w obszarze celnym Wielkiej Brytanii, ale nieformalnie w Unii Celnej razem ze wspólnotą. Teraz pytanie, co zrobi z tym porozumieniem jeszcze w sobotę brytyjski parlament. Jeśli je zatwierdzi, a wiemy, że niektórzy mają z tym problem, no to wtedy w przyszłym tygodniu Parlament Europejski mógłby też ratyfikować te zmiany i 31 października to będzie ten dzień, kiedy Wielka Brytania będzie wychodzić z Unii Europejskiej. Ale jeśli brytyjski parlament odrzuci to porozumienie, wtedy potrzebne będzie przedłużenie i kolejne negocjacje. Z Brukseli Beata Płomecka, dziękujemy za te relacje. Teraz informacje z kraju. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś powrócił do wykonywania obowiązków i zakończył bezpłatny urlop. W wydanym oświadczeniu napisał, że będzie bronił niezależności i bezstronności NIK-u jako naczelnego organu kontroli państwowej. Doniesienia medialne na swój temat nazwał kłamliwymi i mającymi na celu zdyskredytowanie go. We wrześniu TVN w programie Superwizjer podał, że Marian Banaś, były minister finansów i szef służby celnej, zaniżył w oświadczeniach dochody z wynajmu kamienicy. Mowa była także o jego powiązaniach ze stręczycielami. Szef NIK-u od początku odpierał te zarzuty i niedawno pozwał autorów materiału. Pod koniec września udał się na urlop bezpłatny do czasu zakończenia postępowania kontrolnego CBA w sprawie jego oświadczeń majątkowych. Wczoraj CBA podało, że zakończyło trwającą od kwietnia kontrolę. Marian Banaś ma teraz 7 dni na zgłoszenie uwag do zastrzeżeń biura. Ich treści nie ujawniono. Senat właśnie ma wznowić obrady ostatniego posiedzenia 9. kadencji. Izba rozpatrzy m.in. nowelizację wprowadzającą przepis o tzw. korytarzach życia. O szczegółach Michał Fabisiak. Nowelizacja kodeksu karnego, którą na tym posiedzeniu zajmie się Senat, przewiduje wprowadzenie kary za nielegalną adopcję. Osobie, która wyrazi zgodę na adopcję swojego dziecka przez inną osobę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Identyczna kara będzie dotyczyć osób wyrażających zgodę na adopcję dziecka na opisanych zasadach. Na tym posiedzeniu Izba zajmie się także nowelizacją kodeksu drogowego, która wprowadza do przepisów tak zwany korytarz życia i jazdę na suwak. Pierwsza regulacja ma umożliwić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych. Z kolei jazda na suwak ma zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Ekologiczni aktywiści z organizacji Extinction Rebellion sparaliżowali część londyńskiego metra i szybkiej kolejki w porannych godzinach szczytu. Utrudnienia na niektórych stacjach trwają do teraz, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. To sceny z jednej ze stacji we wschodnim Londynie. Działacz ekologiczny wdrapał się na pociąg, pasażerowie ściągnęli go siłą. By nie doszło do rękoczynów, interweniować musieli pracownicy stacji. Grozi nam wyginięcie, musimy działać natychmiast. Mówi mi jeden z protestujących. Efekty? Aresztowania, niewielkie uszkodzenia niektórych pociągów i utrudnienia na wielu stacjach. Na Canningtown pasażerowie utknęli w długiej kolejce. Popieram ich ideę, ale walczą o nie w dziwny sposób. Przecież jazda metrem jest lepsza dla środowiska niż samochodem. Widzę tłum ludzi. Muszę się dostać, bo jedziemy do pracy. No moim zdaniem dobrze, dlatego że jest bardzo zanieczyszczone powietrze. To jest przyszłość naszych dzieci, wnuków, prawda? Protest jako nielegalny i niebezpieczny potępił już burmistrz Londynu Sadiq Khan. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słabe opady deszczu prognozowane są dziś jedynie na północy kraju, w pozostałej części zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie małe, od 15 do 20 stopni, jutro do 21 i więcej słońca. Trójka.

Wczoraj Sejm projekt nowelizacji kodeksu karnego skierował do dalszych prac w komisji, zatem ewentualnymi zmianami zajmie się Sejm nowej kadencji. Tu ciekawostka, otóż projekty obywatelskie w przeciwieństwie do innych inicjatyw, na przykład projektu poselskiego, nie podlegają zasadzie tak zwanej dyskontynuacji, zatem nie są zamykane w momencie końca kadencji. Przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz zapewniał w Sejmie, że fałszywe jest założenie, iż projekt ten zakazuje edukacji seksualnej. Tymczasem w uzasadnieniu projektu czytamy m.in. odpowiedzialne za edukację seksualną środowiska wchodzą do placówek oświatowych, rozbudzając dzieci seksualnie, promując homoseksualizm, masturbację i inne czynności seksualne. Wczoraj przed Sejmem manifestowali przeciwnicy projektu, skandując m.in. chcemy edukacji, nie indoktrynacji. Dziś pytanie, czy ta zmiana kodeksu karnego państwa zdaniem ma sens? Teraz już czekamy na telefony, na listy. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Moim gościem jest pan Mariusz Dzierżawski, pełnomocnik projektu Fundacja Pro Prawo do Życia. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przedstawiciel fundacji przekonywał w Sejmie, jak powiedziałem, że nie chodzi o to, by zakazać edukacji seksualnej. No ale w uzasadnieniu projektu wskazujecie jednak grupę, w którą ten projekt jest wycelowany, której to grupy dotyczy, mianowicie osoby odpowiedzialne za edukację, które na przykład rozbudzają dzieci seksualnie. Wie pan, opowiadanie o zachowaniach seksualnych może być potraktowane jako propagowanie i pochwała. Niemalże wszystko może być tak potraktowane, nie uważa pan? Wie pan, co to znaczy? Nawet wszystko. Co pan ma na myśli na przykład? Zwrócę w takim razie, jeśli pan pozwoli, zajrzę do uzasadnienia projektu. Otóż tutaj cytat dosłowny. Odpowiedzialne za edukację seksualną środowiska wchodzą do kolejnych placówek oświatowych w Polsce, rozbudzając dzieci seksualnie oraz promując wśród uczniów homoseksualizm, masturbację i inne czynności seksualne. No i podane są przykłady zajęć propagujących lub pochwalających podejmowanie czynności seksualnych. Wymieniane są zajęcia na przykład dotyczące antykoncepcji. Uważa pan, że osoby małoletnie nie powinno się uczyć, nie powinno się z nimi rozmawiać o antykoncepcji? To znaczy, wie pan, ten cytat dotyczy promowania antykoncepcji dla 9-latków. Czy ktoś normalny uważa, że już 9-latkowie powinni dowiadywać się, nawet skutecznie posługiwać się środkami antykoncepcyjnymi? Ale gdzie? Taka jest treść standardów edukacji seksualnej w Europie. Także to nie jest coś wydumanego. Ja rozumiem, tylko że... To jest realne zagrożenie. Tyle, że z treści tego, co państwo proponują, nie wynika, że to dotyczy na przykład 9-latków, tylko z treści wynika, że dotyczy osób małoletnich, zatem poniżej 18 roku życia. Stąd moje pytanie, czy taki 16-latek, 17-latek nie ma prawa wiedzieć na przykład, na co jest narażony, podejmując życie seksualne? Pan zacytował uzasadnienie. Tak, Też przeczytał pan ten projekt ustawy, który jest krótki. I na podstawie tego projektu, nie na podstawie tego, co jest napisane w uzasadnieniu, będzie tak, to w ogóle, żeby doszło do tego, że ktoś będzie z tego powodu ścigany, no to prokurator musi uznać, że przepis został naruszony, a przepis brzmi: tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego. Jasne. Czy pan uważa, że można, że powinno być tak jak do tej pory, że bezkarnie ktoś może propagować lub pochwalać podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego? No nie, ja tylko uważam, że mamy do czynienia czynienia... Panie redaktorze, zgadzamy nie, się, bardzo nie, się cieszę. Nie zgadzamy się, ja mam sporo wątpliwości, pan ich nie ma. To proszę je formułować. Proszę bardzo. Nie wydaje się panu, że ta sankcja by do 3 lat dla osoby, która propaguje za pomocą środków masowego komunikowania, jest po prostu absurdalna? Bo de facto państwo proponują zrównanie pedofilii z formami edukacji, które ktoś może, na przykład wspomniany przez pana prokurator, potraktować jako propagowanie. Bo ten artykuł, jak pan wie... Jeśli pan pozwoli, proszę, to odpowiem. Bardzo, tak? Bardzo proszę. To, wie pan, promowany przez Gazetę Wyborczą seksuolog pan Jaczewski, on pisze w swoich, no już nie wiem, artykułach, książkach, że seks z 9-latkiem, o ile on wyraża na ten 9-latek, wyraża na to zgodę, to nie jest pedofilia. Czyli wie pan, to jeśli pojawiają się publicznie takie tezy w dodatku z użyciem autorytetu profesorskiego, czy nie wydaje się panu, że to może być zachęta dla ludzi, którzy mają problemy z seksualnością? No to do tego, żeby namawiali dzieci do uprawiania seksu. Ja rozumiem, intencje. Prezenty jakieś. I żeby, no przecież profesor powiedział, że to nie jest pedofilia. Także to jest wszystko w porządku. Ja to rozumiem, trudno komentować. Cieszę, panie redaktorze. Drogi panie, proszę też dać mi szansę czasami. Trudno mi komentować artykuł w prasie, czy wypowiedź jednej osoby, bo to jest naprawdę zupełnie coś innego niż poważna korekta, poważna nowelizacja w kodeksie karnym. No to są rzeczy w ogóle nieporównywalne. Mam wrażenie, że tutaj intencje... Pan w radio mówi często i dużo. To prawda. No, jeśli pan jest zainteresowany tym, co ja mam do powiedzenia, bardzo, proszę. Bardzo. No więc, panie redaktorze, to nie jest tak, że to, co się dzieje w mediach, to jest nieważne, a to, co się dzieje w nowelizacjach jakichś kodeksów karnego, to jest niesłychanie ważne. To jest, panie redaktorze, ma związek. Właśnie ten projekt ustawy ma związek z życiem. No tak, ma, tylko że... Być może pan obserwuje rzeczywistość i widzi pan, że tam seksualizacja postępuje. Pornografizacja kultury, seksualizacja postępuje. I możemy udawać, że to nie jest problem, albo możemy dostrzec te zmiany i nie wszystkie zmiany to są zmiany na dobre. Ja to rozumiem, tylko czy bardzo się cieszę i czy wnoszący jest potrzeba, żeby coś zrobić. Tak, tylko że przestępcą może stać się osoba, która na przykład w internecie, zgodnie z tymi zapisami, proponowanymi zmianami przez państwa, taka osoba, która w internecie uczy, jak używać prezerwatyw, a ta instrukcja skierowana jest do osób małoletnich, czyli poniżej 18 roku życia. W uzasadnieniu zresztą do projektu podano przykłady zajęć, o czym mówiliśmy, propagujących lub pochwalających podejmowanie czynności seksualnych. No i to są na przykład zajęcia dotyczące antykoncepcji. No i stąd moje pytanie, no chyba normalne, uzasadnione. Czy pana zdaniem młodzież w wieku 16-17 lat, z nimi powinniśmy rozmawiać o antykoncepcji, czy nie? Jeśli celem tych rozmów byłoby propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego, to powinno być to zakazane. No tak, rozumiem, tylko że słabość tego zapisu moim zdaniem polega jeszcze na jednym wątku, mianowicie ten artykuł, o którym rozmawiamy w kodeksie karnym, artykuł 200b, który chcą państwo zmienić, mówi o publicznym propagowaniu treści o charakterze pedofilskim, za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Proszę zwrócić uwagę, że ten artykuł, jego treść w zasadzie nie budzi wątpliwości. Dlaczego? Ano dlatego, że jest jasny. Jeśli na przykład ktoś rozsyła pliki z firmami erotycznymi z udziałem nieletnich, no to ma to znamiona czynu zabronionego. Czyż nie? No tak, tak. No tak, a kto teraz rozstrzygnie i czy to jest jasno zapisane? Czy na przykład edukacja, forma edukacji nie jest przypadkiem promowaniem, propagowaniem? Panie redaktorze, nie widzi pan w tym różnicy? Gdyby podejść w taki sposób do tego przepisu istniejącego, tak? Tak. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim. Mówi pan, że to jest jasne. A ja panu odpowiem tak. A czy pokazywanie dzieci w pozach seksualnych, dziewięciolatków, to jest zachowanie o charakterze pedofilskim? No, może należałoby porozmawiać o tym, ale to państwa inicjatywa, to państwo powinni takie rzeczy by rozstrzygać, co powinno dotyczyć małoletnich, a co nieletnich. Zastanawiam się, dlaczego mówienie o homofobii na przykład to czynność, która może być zakwalifikowana jako działanie propagujące podejmowanie czynności seksualnych, czyli działanie, które będzie penalizowane. Panie redaktorze, trudno mi zrozumieć pański tok myślenia. Myśli pan, że już niezależnie od tego, co ja sądzę o tak zwanej homofobii, ale że mówienie homofobii może być zakwalifikowane jako propagowanie lub pochwała podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego? No tak, ale to wynika z państwa uzasadnienia. Panie redaktorze, to naprawdę wymaga naprawdę dużej dawki złej woli, żeby tak to interpretować. Wie pan, ale to proszę mnie o złą wolę nie podejrzewać. Ja czerpię wiedzę tylko i wyłącznie z państwa uzasadnienia projektu. I ten przykład dotyczący homofobii został podany jako przykład zajęć propagujących lub pochwalających podejmowanie czynności seksualnych. Przecież ja tego nie wymyśliłem. To jest w pana projekcie. Panie redaktorze, ta walka z homofobią, na czym polega? Na propagowaniu zachowań homoseksualnych i innych dewiacji. Więc jeśli w uzasadnieniu jest napisane, z jakimi zjawiskami mamy do czynienia i że sytuacja jest właśnie to, o czym mówiłem, że sytuacja że mamy do czynienia z seksualizacją, pornografizacją kultury i że temu się trzeba przeciwstawiać. I te zajęcia dotyczące homofobii, które się pojawiają już na kilku latków w szkołach podstawowych. To jest nieporozumienie. My dlatego piszemy o tym w uzasadnieniu, nie dlatego, żeby penalizować użycie słowa homofobia. No nie, żeby pokazać, że jest poważny problem. Rozumiem. Że jest problem z seksualizacją dzieci w szkołach podstawowych. I panie redaktorze, i też obserwujemy to, co się dzieje na świecie. I te zajęcia z tak zwanej seksedukacji, które się odbywają w Niemczech, w Norwegii, w Szwecji, w Finlandii, to jest po prostu pornografia dziecięca. Wrócimy do rozmowy. I chcemy tego uniknąć. Zapraszam na stronę stoppedofilii.pl i tam w poradniku, który prezentujemy. Tłumaczą państwo swoje racje. Tak, ja wiem. Tłumaczymy, wrócimy do rozmowy. Realne zagrożenia. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed 13:00. Mariusz Dzierżawski. Bardzo dziękuję. Pełnomocnik projektu Fundacja Pro Prawo do Życia jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy ta zmiana kodeksu karnego państwa zdaniem ma sens? 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Bardzo miło, że się dodzwoniłem pierwszy raz do pana. Temat jest... Gorący. Znaczy tak, gorący tak, natomiast czy my naprawdę w tym kraju nie mamy większych problemów? Pomijając to, że pański rozmówca ma chyba bardzo poważny problem i to taki dla jakichś seksuolog mógłby się pewnie wypowiedzieć. Natomiast ja mam wrażenie, że cały czas rozmawiamy w tym kraju, są prowadzone rozmowy przez starszych ludzi, którym w głowach tylko seks. Przepraszam, nie chcę używać mocniejszych wyrazów, ale ciągle słyszymy o tym. Moje dzieci chodzą do szkoły podstawowej. Nie ma tam w ogóle absolutnie żadnej edukacji seksualnej. Żadnej. A nie wspominając już o czymś takim, o czym mówił pański rozmówca. To jest jakieś kompletne nieporozumienie. To jest chyba w ogóle brak wiadomości o tym, co się dzieje w polskich szkołach. Nie ma dziś zatem, o tym, co dzieje się w polskich szkołach także w tej sprawie. Pan Januszu, witam pana. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry panu. Jak na razie maniackie podejście do spraw seksu pewnych środowisk katolicko-narodowych w Polsce doprowadziło do tego, że mamy ograniczenie dostępu do antykoncepcji, klauzulę sumienia, próbowano ograniczyć rozwody, na szczęście to nie doszło do tego. Teraz próbują ograniczyć edukację seksualną i to jest, krótko mówiąc, prosta droga do wprowadzenia w Polsce katolickiego szariatu, do wprowadzenia państwa islamskiego i sprawa jest naprawdę bardzo poważna, bo ci ludzie kierują się swoimi fiksacjami, szukają problemów tam, gdzie ich nie ma. Oni tworzą problemy, oni nagłaśniają problemy, które nie istnieją. Jest wielkim problemem, co mówił słuchacz przed chwilą, że w szkole nie ma edukacji seksualnej, która pozwoli dzieciakom i młodzieży odpowiednio do ich poziomu intelektualnego i poziomu rozwoju dowiedzieć się o sprawach seksu w sposób naukowy, rzeczowy i bezpieczny. A tutaj seks jest przedstawiany jako coś złego, jak narkotyki, jak przemoc, jak morderstwo, jak gwałt. Nic z tych rzeczy. Poza tym, łaskawy panie, a co zrobimy z królową Jadwigą, którą wydano za mąż w wieku lat 12 i nikt nie jej przekona, że ona podjęła współżycie ze swoim mężem po ukończeniu 18 roku życia. Chyba trzeba ją z panteonu polskich bohaterek i świętych usunąć. To z przeszłości można by na wiele przykładów wskazać. Powiedzmy sobie, ryzykownego zachowania seksualnego, tak to ujmę delikatnie. Pani Agato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie Kubo. No ja chciałam się wypowiedzieć, że po pierwsze jestem wstrząśnięta poziomem dyskusji tego pana, który złożył ten projekt i to chyba świadczy również o jakości tego, ale tego rozmawiajmy, projektu. Ale rozmawiajmy o projekcie tak. i zapisach, a nie no, o sposobie tak. wypowiedzi. Ja chciałam powiedzieć, że całkowicie się zgadzam z moimi przedmówcami odnośnie edukacji seksualnej w szkole, że jest to sprawa bardzo indywidualna i zależy tylko i wyłącznie od osoby, która prowadzi te zajęcia lub zechce prowadzić te zajęcia, ale są to zajęcia dobrej woli tak naprawdę, ponieważ no nie jest to jakoś załatwione odgórnie, powiem brzydko. Tak samo popieram panów niestety również jako kobieta, że mamy coraz mniejszy dostęp do antykoncepcji, do wiedzy o antykoncepcji i niestety żadne przepisy, które chce się wprowadzić, no nie zmienią, znaczy zmienią to na gorsze, bo tak jak pan tam wspominał w tym projekcie, to nie jest nic jasno wytłumaczone. Jest to trochę na zasadzie widzimisię kogoś, kto będzie to oceniał. Pani Katarzyna komentuje, ustawa pisana na kolanie. W proponowanym zapisie jest osób małoletnich, czyli w myśl kodeksu cywilnego są to osoby do 18 roku życia. A dla odmiany współżycie jest zabronione z osobą małoletnią do 15 roku życia, czyli z osobą pomiędzy 15 a 18 rokiem życia można uprawiać seks, no ale nie można się tym chwalić. I zdaniem słuchaczki jest to absurd. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie Baba z Zielonej Góry. Ja mogę nawet założyć, że te osoby, które zgłosiły i procedowały ten projekt zmian, że mogą chcieć dobrze. Natomiast będzie to kolejna ustawa, która tak naprawdę zamiast chronić dzieci przed pedofilią, będzie je czyniła bardziej na atak pedofilii bezradnymi. Bo tak naprawdę jedyne, co nas chroni przed pedofilią, to nas chroni rzetelna edukacja. Dzieci muszą wiedzieć, że nie może je ktoś tam ciumkać, specjalnie użyłam tego słowa, że nikt nie może im uzdrawiać brzuszków, wkładając łapy pod bluzeczki czy do spodenek, że nie może je pytać o rzeczy intymne, że są granice. Jeżeli dzieci tego nie wiedzą, to są po prostu podatne. I teraz mamy taki efekt w Polsce, że tak naprawdę pedofilię zgłaszają osoby dorosłe, które się dowiadują o tym, dopiero już jako dorosłe osoby, że to, co im robiono, było naganne, straszne, potworne i wpłynęło negatywnie na całe ich życie. Ja przypominam, że w Polsce mamy drugi w Europie wskaźnik samobójstw wśród dzieci i nastolatków. Przypominam, że połowa obywateli zarażonych wirusem HIV nawet o tym nie wie. To wszystko są efekty braku edukacji seksualnej. Jeżeli nie będziemy mieli edukacji seksualnej, to będziemy mieli mnóstwo dzieci, które będą się po prostu zabijały, bo nie będą sobie potrafiły poradzić z przemocą, której doświadczyły. I to spadnie na sumienia tych, którzy dzisiaj przegłosowują te zmiany ustawowe. Pan Sylwester, panie Sylwestrze, witamy pana. Krótko proszę, bo wielu słuchaczy czeka. Kłaniam się panu. Bardzo dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa i pana redaktora. Jestem ojcem, mam 50 lat. Pan Dzierżawski, który składa wniosek, jest człowiekiem dużo starszym ode mnie, ma blade pojęcie. Dzisiaj wszystkie dzieci obsługują komputery, laptopy, plamptopy, telefony komórkowe i była co prawda próba pani Wasserman zabronienia tego, natomiast my idźmy z wiekiem. Jak najbardziej moja poprzedniczka powiedziała, trzeba edukować, bo dzieci nie wiedzą. Dzieci nie chcą rozmawiać z rodzicami, wstydzą się z rodziców i całą swoją wiedzę o seksie czerpią skąd? Z internetu. Mhm. Wystarczy tylko wygooglać pierwsze słowo. Jakiekolwiek i wyskakuje wszystko. To ten pan by chciał w tym momencie zablokować internet i na koniec, już kończę krótko, ostatnie zdanie. Tak. Przeraża mnie to, że o seksie mówią najwięcej ludzie po 70, starzy kawalerowie albo osoby, które powinny według swojego przekazania żyć w celibacie. Oni narzucają nam wiarę. Dla jasności jestem katolikiem, ale przeraża mnie to, co się dzieje. Dziękuję panie Kubo, pozdrawiam pana. Pan Marcin napisał, pewnie pan tego nie przeczyta, dlaczego pan przerywa swojemu gościowi, to jest niekulturalne. Przerywam tylko w sprawie szukania szans na zadanie pytania, do czego mam wrażenie mam prawo, ale słuchacz pisze dalej, uważam, że zajęcia z wychowania seksualnego powinny być prowadzone w szkołach. Nie może się to jednak ograniczać jedynie do promowania antykoncepcji jako jedynego lekarstwa na wszystkie problemy. Panie Jarosławie, krótko, halo? Dzień dobry. Ja zadam takie pytanie. Gdzie są rodzice? Gdzie są relacje rodziców? Bo według mnie każde dziecko ma własne tempo rozwoju i dobry kontakt rodzica z dzieckiem jest wystarczający, aby dziecko, mając zaufanie do rodzica, zadało odpowiednie pytania i otrzymało rzetelną wiedzę. Mhm. Poza tym, jeżeli dzieci potrafią szukać w internecie, myślę, że rodzice nie mają dwóch lewych rąk, też mogą poszukać, dowiedzieć się i skutecznie dziecku sprawę wyjaśnić. A oglądając w Onecie, prawda, fragment lekcji na temat wychowania seksualnego, jak jest prowadzone w Niemczech, zauważyłem ciekawą sytuację, że pani prowadząca mówi, że jest na rodzicach, a później, chwilę później jest wypowiedź rodzica, który jest szczęśliwy, że mu dziecko nie zadaje pytania. Więc no, efekt raczej myślę, że będzie odwrotny, że to bo rozmawia z kolegami, z koleżankami, prawda? Więc efekt będzie odwrotny. Zamiast dziecko otrzymać rzetelną wiedzę, płynącą z troski rodzica o dobro otrzyma dziecka, przypadkową. Panie Jarosławie, kończę, bo miało być krótko, pan Marek napisał, brak edukacji seksualnej w szkole nie ogranicza rodziców, którzy chcą edukować dzieci. Dzieci jak chcą, czyli ci rodzice po prostu nie są poszkodowani. Zdaniem słuchacza, pan Marcin, krótko proszę, witam, bo wielu słuchaczy czeka jeszcze. Panie Marcinie, halo? Witam, panie redaktorze. Witam pana, kłaniam się. Panie redaktorze, krótko zwięźle na temat. Powiem tak, po wypowiedzi pańskiego pierwszego gościa podejrzewam, że pański gość nie rozróżnia pojęcia nieletni od małoletni. Po drugie, jestem jak najbardziej za edukacją seksualną dzieci w szkole, ponieważ później, biorąc pod uwagę nazwę fundacji, w której pan pracuje, ProLivia, jeżeli przykładowo pojawią się niechciane ciąże lub coś takiego, ta organizacja będzie mówiła, nie usuwamy ciąży. Jestem jak najbardziej za edukacją seksualną, za leczeniem, uświadamianiem małych dzieci, tudzież nieletnich, dlatego, żeby uniknąć później niepotrzebnych nikomu problemów i tragedii rodzinnych. Małe uzupełnienie, to Fundacja Pro Prawo do Życia. Pan Artur jeszcze. Panie Arturze. Halo, dzień dobry. Witam. Witam pana. Witam pana, panie redaktorze. Przysłuchuję się tej dyskusji, tak się zastanawiam, gdzie w tym wszystkim jest odpowiedzialność za czyny, tak? Czyli krótko, jeżeli jest małe dziecko, to trzeba ostrzegać go przed tym, co się wydarzy. Dlaczego nikt nie każe nam jeść zielonych winogronów albo zielonych jabłek? Mówię wprost. Chodzi o to, że próbuje nam się naszym dzieciom mówić, że coś im się należy, im się nie należy. Dlaczego nie daje się wódki dzieciom w przedszkolu? No ludzie, są rzeczy, które się należą dorosłym, są rzeczy, które się chroni dzieci przed tym wszystkim, tak? A więc ja przestrzegam i uprzedzam. Nie wolno mówić dzieciom, co się wydarzy, jak będą mieli 20-30 lat. 20... Jak mają dziecko 9... Tak, jak ktoś ma 8-9 lat, to trzeba go przestrzegać przed pedofilem. 27 minut do 13. Alina Kozińska, Federacja Inicjatyw Oświatowych. Proszę zwrócić uwagę, że w naszym systemie prawnym to rodzice są tymi, którzy decydują o wychowaniu swoich dzieci. W związku z tym ten temat przede wszystkim powinien w tej chwili zostać przedyskutowany z rodzicami, a nie z posłami. To, że jedna grupa ma taki pomysł, nie oznacza, że inna nie może mieć innego. I w związku z tym w naszym kraju, w kraju, który jest krajem demokratycznym, w którym chcemy prawo stanowić w sposób oparty na konsultacjach i w sposób demokratyczny, no warto na ten temat najpierw porozmawiać, podebatować i wtedy podejmować jakiekolwiek inicjatywy ustawodawcze. Także moim zdaniem to jest bez sensu. Moim gościem jest pani Anna Michalska, edukatorka seksualna, koordynatorka gdańskiego projektu Zdrowe Love. Tak to się czyta, prawda? Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. To, co budzi obawy niektórych instytucji, jak zapewne pani wie, pewnie niektórych rodziców również, to działalność edukatorów seksualnych, którzy są zapraszani do szkoły. Dlaczego edukacji seksualnej nie pozostawić nauczycielom? Muszą funkcjonować edukatorzy seksualni, nie ma na przykład edukatorów matematycznych. No i szkoły jakoś żyją, jakoś funkcjonują. Można by odbić pytanie, ja wiem, że państwo tego nie lubicie, ale odbiję pytanie, a dlaczego tata czy mama nie uczy dziecka matematyki, a oddaje dziecko szkole? To jest dokładnie to samo. Przecież my dorośli też przecież potrafimy mówić po polsku, liczyć po matematycznemu, tak, mówić po angielsku. Jakoś tam sobie dajemy radę, a jednak zatrudniamy nauczycieli do tego, którzy są profesjonalnie przygotowani. No tak, ale to podważamy kompetencje nauczycieli, którzy w szkołach już są. Bo ja pamiętam zajęcia, dawno to było, na temat seksualności człowieka i to było podczas zajęć z biologii w szkole. Aha. O sprawach, które czasem budziły no taki chichot na sali. Mówiła pani po prostu od biologii, rzeczowo, bez specjalnego epatowania, chociaż i tak oczywiście ekscytację to wzbudzało. Mówiła również o zagrożeniach, chorobach. Taki model edukacji jest niedoskonały? Myślę sobie, że jest niewystarczający. Nie chcę tutaj wnikać w podstawę programową biologii, natomiast nasi uczniowie na pierwszych zajęciach, jak wprowadzamy im nazewnictwo odpowiednie, nie potrafią nazwać części ciała męskich i żeńskich. Nie wiem, z czego to wynika, natomiast no, gdzieś tam na chwilę obecną mamy takie doświadczenia, że jest po prostu to niewystarczające. Że fajnie byłoby wyodrębnić odrębną właśnie dziedzinę, nie tyle co nauki, ile po prostu przedmiotu. Ja jeszcze tutaj zaznaczę bardzo ważną rzecz. Dodatkowego. To nie jest absolutnie w ramach podstawy programowej, to jest dodatkowy program dla dzieci, ale też dla ich rodziców, bo to rodzic musi wyrazić zgodę. No właśnie w obrębie seksualności. I jeszcze jedną rzecz podam. Tak. To, co jest w ramach biologii, to jest tylko, można powiedzieć, jeden moduł w ramach właśnie naszego programu Zdrowe Love. My jesteśmy znacznie szerszym rozumieniem niż tylko i wyłącznie penis, pochwa, jak jest zapłodnienie zrobione, czy tam czyli jak to wszystko przedzieło. Każdorazowo rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w zajęciach dotyczących edukacji seksualnych, zajęciach, które no, programowo wykraczają poza tę podstawę programową, czy tak? Tak, tak, bezsprzecznie. Nie ma w ogóle absolutnie od tej reguły żadnego wyjątku. Wczoraj zaczęłam zajęcia w jednej z gdańskich szkół. Przyszedł uczeń, zapytałam się, czy ma zgodę. No nie ma, ale on by chętnie posiedział. Niestety uczeń był wyproszony. Powiadomiona była też pani wicedyrektor, że uczeń tutaj czeka na kolegę po prostu na holu, na korytarzu. Nie ma takiej opcji, ażeby rodzice nie byli świadomi, nie wiedzieli. Za każdym razem my w Gdańsku, edukatorzy Zdrowe Love, ale myślę sobie, że i każdy edukator seksualny w Polsce dostarcza grafik godzin, terminów, daty warsztatów, kiedy zajęcia będą się odbywały, jacy uczniowie uczestniczą w zajęciach. Nie ma opcji, żeby na zajęciach był uczeń, który nie ma zgody swojego rodzica. To jest taki program edukacyjny na zlecenie miasta, skierowany do uczniów pierwszych klas szkół średnich. To jest taki cykl godzin lekcyjnych, podczas których poruszane są różne tematy. Na przykład domyślam się te związane z anatomią, ale również ryzykownymi zachowaniami. Zatem opowiadacie również o antykoncepcji? Tak, oczywiście. Przebieg warsztatów Zdrowe Love wygląda tak, że mamy 8 modułów, czyli po prostu 8 lekcji 45-minutowych właśnie z obszaru seksualności. Mamy taki pierwszy moduł, jest on nazwany wstęp do seksualności. To są takie, można powiedzieć, pierwsze warsztaty, na których, i tu jest znowu bardzo ważna rzecz, o której mówił pan Dzierżawski na samym początku. Dopasowujemy poziom wiedzy do naszej grupy. My mamy, można powiedzieć, założenie, założenie, my mamy skrypty, na których pracujemy, ale za każdym razem dopasowujemy je do grupy i właśnie poziomu emocjonalnego i rozwojowego ale skoro, tej grupy. Skoro to wszystko jest rzetelne, profesjonalne, skoro wymagana jest zgoda rodziców, to dlaczego Stowarzyszenie My Gdańsk swojego czasu interweniowało w kuratorium, interweniowało u wojewody pomorskiego, uznając, że wasze na przykład ulotki no są skandaliczne, godzą w zasady moralne. Przed zresztą uruchomieniem tego programu protestowano przed Urzędem Miejskim w Gdańsku. Pamiętam w styczniu bodajże ubiegłego roku, prawda? Tak, w Gdańsku dużo się dzieje w ramach Zdrowe Love i rzeczywiście te środowiska są bardzo aktywne. Z jakiego powodu tak się dzieje? Ja mogę dać tylko hipotezę. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście prawda. Ja myślę, że wynika to z niewiedzy. Po prostu z niewiedzy takiej, co my robimy na tych zajęciach, jakie ćwiczenia proponujemy, ponieważ to, że te osoby przeczytają nasze skrypty, być może to nie wystarczy. Dla nich to są treści kontrowersyjne i tak naprawdę niewiedza, myślę sobie, niezrozumienie, a też nadinterpretacja, bardzo wielce tutaj słowo się pojawiające, kieruje tymi osobami. Na przykład poprzez to, że ja rzeczywiście w module czwartym mówię o antykoncepcji i metodach planowania rodziny, dla niektórych osób jest to zachęcenie do używania antykoncepcji. No ale zgoda rodziców, o której pani wspominała, podkreślając, że jest w tej chwili konieczna, ta zgoda by nie od początku była jasna i obowiązująca, skoro Instytut Ordo Iuris proponował swojego czasu właśnie wprowadzenie takiego rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego. Dokument, który podpisują rodzice, przekazują dyrekcji, no i jest tam zgoda albo nie na dodatkowe zajęcia, prawda? Tak, jest tam zgoda albo nie, natomiast w polskiej oświacie nie funkcjonuje coś takiego jak niezgoda na. Za każdym razem rodzic, który posyła swoje dziecko na zajęcia, musi wyrazić zgodę, więc jednocześnie nie musi wyrażać niezgody na. Jeżeli tej zgody na piśmie dyrekcja, sekretariat nie ma, to jest równoznaczne z tym, że dziecko na zajęcia nie idzie, koniec, kropka. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Anna Michalska, edukatorka seksualna, koordynatorka gdańskiego projektu Zdrowe Love. 7 trójek na początku 22. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam. Halo? Witam. Dzięki takim paniom jak ta pani, która teraz mówiła z tej fundacji Zdrowe Love, to rosną później ludzie, którzy są uzależnieni od zachowań seksualnych. A jest to teraz problem narastający w Polsce. Przede wszystkim rozszerza się homopropaganda i ta ideologia gender LGBT. Ja myślę, że tutaj Grzegorz Braun zrobi z tym wszystkim dobry porządek i zapowiada się bardzo ciekawa kredencja Sejmu. Dziękuję. No, czy zrobi porządek, tego nie wiem, ale że zapowiada się ciekawie, o to na pewno. Pan Brunon. Panie Brunonie, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witam. Kłaniam się panu. Panie Kubo, ja się zgadzam z przedmówcą, to po pierwsze. Po drugie, ja mojego syna sam edukowałem seksualnie w sposób delikatny, mówiąc mu przede wszystkim o tym, że podstawa w ogóle zachowań seksualnych wynika z miłości, a nie z dewiacji. I to jest jakby pierwsza rzecz. A ja bym chciał się odnieść jeszcze do, w tym kontekście, do takich innych rzeczy, które są prezentowane w Polsce, na które nie jest zwracana szczególna uwaga. I pewna telewizja, która jest nadawana z Torunia, pokazuje program, w którym zabija się zwierzęta dla dzieci od 7 lat. Czy może tym tematem się też należałoby zająć? Bo tu mówimy ciągle, jakby nie mówić, o przemocy, prawda? W jakim stopniu? A to można tak kwalifikować jako przemoc. Pozdrawiam pana, pan Tomasz napisał. To jest fakt, że edukacja seksualna, a indoktrynacja ideologiczna, to są dwie różne rzeczy. Pani Anno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że same założenia tej ustawy w przepisach są dobre, tylko problem jest w interpretacji i słowach klucz. Propagowanie i pochwalanie nie jest tożsame ze słowem edukacja. To tak samo jak mam na przykład zajęcia zajęć z historii czy WOS-u i tam dzieci są uczone na temat, co to jest nazizm, faszyści, ale nikt tego nie pochwala, tylko są suche fakty rzeczowe. Uważam, że to należy po prostu rozróżnić. Pan Szymon. Panie Szymonie, witamy. Halo. Dzień dobry. Moje pytanie też bardziej do pani, która się opowiadała, edukatorki. Chodzi o przygotowanie. Mówię, że wysyłamy dzieci na przygotowanie z matematyki czy języków. Jakie też przygotowanie merytoryczne, z czego oni czerpią? Czyli no, nie wiem, nauczyciel historii wiadomo, że ma przygotowanie specjalistyczne z historii plus jeszcze pedagogiczne i może to później przekazywać. Moje pytanie też właśnie do edukatorów. Gdzie jest ich baza? Jakie studia specjalistyczne też w tym zakresie kończą? Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać szanownej pani edukatorki, czy na lekcjach, w których ona bierze udział, mogą uczestniczyć rodzice albo ktoś z nauczycieli czy z kuratorium. To jedna kwestia, a druga kwestia, chciałem zwrócić uwagę, bo z tej wypowiedzi tej pani edukatorki już tu widać mnóstwo manipulacji w samym słownictwie poprzez zmianę nazwy, bo na przykład nie mówi się o zabiciu dziecka, tylko mówi się o aborcji i nie wiadomo, o co chodzi. Dużo ludzi nie wie, no bo tak samo i te LGBT, no to też ludzie nie wiedzą, o co chodzi. A jakby było powiedziane, że homoseksualiści to jest po prostu ich darmowa reklama i dobrze by było, żeby ludzie o tym wiedzieli i nie używali normalnie słowa tak jak to było, a nie tam jakiś cudów, oni za chwilę dodają literki tam inne. I pana zdaniem jest to niezrozumiałe, rozumiem, zaburza dyskusję publiczną. Pan Kamil napisał: moja żona uczy w szkole wychowania do życia i cóż, wiedza młodzieży o seksie, antykoncepcji czy też o chorobach przenoszonych drogą płciową jest dramatycznie słaba. Gdzie młodzież ma dowiedzieć się rzetelnie, jak to jest? W internecie? Pyta pan Kamil. Krótko pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Ja chciałem tylko odnieść się do pana, który wcześniej dzwonił, że przeraża mnie właśnie to, że w tej ustawie i w tej narracji chodzi o zrobienie tak zwanego porządku, że tego najbardziej się obawiam, że ta ustawa idzie tym, żeby pozwolić robić tak zwany porządek. No. Nie rozumiem tego. Pani Anna napisała: uważam, że ten projekt, zwłaszcza w części dotyczącej edukacji, to tylko tworzenie nieistniejących demonów. Wojciech Starzyński, Fundacja Rodzice Szkole. Wydaje mi się, że do szkół w tej chwili są podejmowane próby wprowadzania różnego rodzaju programów, które zarówno naruszają coś, co my nazwijmy to tak tradycyjnie dobry obyczaj, po drugie są sprzeczne z oczekiwaniami większości rodziców, a po trzecie rzeczywiście grożą taką, mają na zamiar powodować taką zmianę właściwie cywilizacji. Na pewno szereg tych programów należałoby ograniczyć możliwość ich wprowadzania do szkół. Ale trzeba też uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo ja nie znam szczegółów tego projektu i oczywiście o pewnych sprawach dotyczących biologii, życia i tak dalej w szkole powinno się mówić. One są zresztą chyba umieszczone w programach szkolnych. W związku z powyższym, mówiąc tak kluczowo, diabeł tkwi w szczegółach. Samo jakieś zagrożenie nawet sankcją karną działań sprzecznych z zasadami obowiązującymi w cywilizowanym świecie i zasadami, na które się powołują rodzice i cała kultura naszego narodu, nie jest rzeczą złą. Natomiast chodzi o to, żeby rzeczywiście nie ograniczało to swobody myśli, wymiany poglądów i tak dalej. Pisząca do mnie pani Agnieszka przypomina, że w programie 7 klasy podstawówki są takie zagadnienia jak antykoncepcja i choroby przenoszone drogą płciową. Stąd pytanie słuchaczki, jak rząd wyobraża sobie realizację programu nauczania. Panie Grzegorzu, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry, Grzegorz Kultusk. Proszę pana i słuchacze, po co tworzyć następne 45 minut nudnej lekcji dla dzieci? Wystarczy, że rodzice przekażą im zagrożenia. Mhm. Pedofile czatują pod szkołami, żeby się rozglądali, żeby uważali. I na jakie czynności uważały? Pan Artur. Tak. Panie Arturze, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry państwu. Ja chciałem powiedzieć dwie sprawy. Po pierwsze, wydaje mi się, że edukacja sama w sobie na każdy temat może przynieść tylko pozytywne jakieś rezultaty, konsekwencje, a nie negatywne. Takie są to od stuleci, od wieków. A druga sprawa, że wydaje mi się, że to, czy edukować i w jaki sposób edukować, powinni się zajmować tym tematem ludzie, którzy się na tym znają, którzy są wykształceni w tym kierunku, jacyś seksuolodzy czy ludzie nauki. Mm-hmm. I bo na przykład, no, ja bym wolał, żeby w moim domu prąd zakładał elektryk, a nie jakiś krawiec czy szewc, czy ktoś, kto się na tym nie zna, żeby było po prostu bezpiecznie i dobrze. No tak, wydaje się to bardzo logiczne. Pan Piotr napisał, czy spotkał pan normalnego rodzica, który obawia się o seksualizację dzieci przez edukatorów, czy raczej przez pornografię rówieśników i media społecznościowe. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo? No, witam pana i witam słuchaczy. Seksualną, edukację seksualną moją zajęli się kiedyś moi rodzice. Ja mam teraz dwóch chłopaków. Czyli sukcesem się zajęli. Sukcesem się zajęli, tak. I w szkole był program, jaki był, i ze szkoły wyniosłem to, co wyniosłem. I to, co więcej usłyszałem od swoich rodziców. I tak samo ze swoimi chłopakami to samo. Jeżeli mam ich uświadomić seksualnie, zrobię to ja i moja żona. Mhm. I wątpię, czy ktoś obcy, nawet jeżeli ma jakieś wykształcenie, zrobi to lepiej, czy też delikatniej, niż ja to swoim dzieciom wyjaśnię. Jasne. Pani Ala jeszcze. Pani Alicjo, witam. Tak, dzień dobry państwu. Ja jestem lekarzem, już 10 lat po studiach i na 5 roku zostałam poproszona razem z kolegą o poprowadzenie zajęć w ramach wtedy z religii z dziećmi z 3 klasy gimnazjum i muszę powiedzieć, że brak takiej podstawowej wiedzy u dzieci, u dziewczyn dotyczącej higieny intymnej, dotyczącej podstawowych kontaktów seksualnych, braku możliwości zajścia o ciążę według nich przy stosunku po raz pierwszy i u chłopców wiedza czerpana w zasadzie z filmów pornograficznych, uświadomiło nam, że taka edukacja jest potrzebna, bo są dzieci, które mają ogromne szczęście, mają rodziców, którzy porozmawiają z nimi na te tematy. A nie zawsze tak bywa. Nie zawsze tak bywa, także tutaj na pewno jest ogromna praca jeszcze przed nami do zrobienia. Pozdrawiam. Piotr Kładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski. Według mnie ta zmiana, mówimy o zmianie dotyczącej publicznego propagowania lub pochwalania podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego. Wydaje mi się, że zupełnie nie jest potrzebna. W tej chwili już istnieje artykuł 200b, który mówi o zakazie publicznego propagowania lub pochwalania zachowania charakterze pedofilskim. Wydaje się, że to też niekoniecznie musiały być potrzebne, bo zdaje się, że nie ma żadnych wskazań z tego tytułu, czyli krótko mówiąc, nie występuje potrzeba zabraniania czegoś, co nie występuje rzeczywiście. Natomiast tym bardziej nie ma potrzeby wprowadzania tych kolejnych przepisów, które miałyby odnoszenia paragrafu 2, 3 i 4. Także dlatego, że sama konstrukcja tych proponowanych przepisów jest błędna. Paragraf 2 mówi o zakazie publicznego propagowania lub pochwalania podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego. W rozumieniu kodeksu karnego małoletnim jest tak jak w kodeksie cywilnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Tymczasem zakaz karny dotyczący podejmowania czynności czy aktywności seksualnej z małoletnimi dotyczy tych małoletnich, którzy nie ukończyli 15 roku życia. Czyli krótko mówiąc, można podejmować działania seksualne z osobami, za ich zgodą oczywiście, osób małoletnich, które ukończyły 15 lat, a nie można by było pochwalać podejmowania takich czynności nawet w stosunku do osób, które ukończyły te 15 lat. Więc to jest trochę chyba niespójne i sprzeczne ze sobą. 9 minut do 13. Ponownie Anna Michalska, koordynatorka gdańskiego projektu Zdrowe Love i ponownie pan Mariusz Dzierżawski, pełnomocnik projektu Fundacja Pro Prawo do Życia. Witam państwa, słyszymy się? Tak. Bardzo mi miło z tego powodu. Na pytanie, czy ta zmiana kodeksu karnego ma sens, zmiana, o której dzisiaj rozmawiamy, 25% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 75% twierdzi, że nie. Mariusz Dzierżawski, chyba wszyscy zgodzimy się, że nauczanie dzieci o seksualności człowieka to jest taka materia dość delikatna, trzeba to robić mądrze. No ale przecież na co wskazują uwagę niektórzy piszący dzisiaj słuchacze, komentują naszą rozmowę. Jeśli wymarzymy pewne tematy w szkole, no to nie znaczy, że te tematy znikną z przestrzeni wokół dziecka. Oczywiście, że nie znikną te tematy i tak, ja słuchałem wypowiedzi słuchaczy i wiele było takich, że to rodzice powinni się tym zajmować i ja się z tym zgadzam. I jeśli komuś zależy na dobru dzieci, to powinien zachęcać rodziców do tego, żeby rozmawiali z dziećmi na tematy intymne. To jest najważniejsze. No tak, ale ja mam... I oczywiście trzeba rozmawiać z dziećmi też o chorobach przenoszonych drogą płciową, na przykład o danych amerykańskiej rządowej agencji Center for Disease Control, która podaje, że około 70% wszystkich nowych zarażeń HIV-AIDS to są homoseksualiści i właśnie edukacja, a nie indoktrynacja i to, co jest w standardach edukacji seksualnej i to, co jest z tego, co mi przyjaciele z Gdańska mnie informują w tej programie Zdrowe Love, to jest indoktrynacja właśnie, to jest zachęcanie do przekraczania granic, do robienia rzeczy nietypowych. To może mieć bardzo groźne skutki dla dzieci. Także naprawdę myślmy o dobru dzieci, a nie troszczmy się zanadto o tych, którzy chcieliby je wykorzystywać. Dziś słuchacze oceniali państwa inicjatywę ustawodawczą, proponowane zmiany w kodeksie karnym. Problemem, jak sądzę, będzie rozstrzyganie, co może być uznane za propagowanie, a co nie. W ogóle zastanawiam się, dlaczego musimy to penalizować. No i zastanawiam się również nad tym, że może powinniśmy mieć więcej zaufania do nauczycieli. To nie jest grupa taka oszalała na punkcie rozbudzania seksualnego naszych dzieci, nie uważa pan? Panie redaktorze, i pan i ja chodziliśmy do szkoły dosyć dawno. Ja mam kontakt, ja byłem przewodniczącym Rady Rodziców w szkole, do której chodziły moje dzieci, i mam przyjaciół w zawodzie. Niestety to, co się dzieje w szkołach obecnie, to jest znacznie gorsze niż w czasach naszej młodości, panie redaktorze, chociaż i wówczas różne rzeczy tam się nieprzyjemne działy. Pokusy czyhały, to prawda. W związku z tym, jakby powiedzieć, czyny, które godzą w dobro dzieci, powinny być penalizowane. Ten nadmiar liberalizmu tak naprawdę otwiera być może drogę przestępstwa. Być może. Ja jestem tylko za tym, że jeśli tak, to należałoby to bardzo przejrzyście i profesjonalnie zapisać. Anna Michalska, z badań wynika, ale proszę pozwolić. Jeśli pan ma jakiś projekt bardziej przejrzystego, krótszego zapisu, proszę go przedstawić. Naprawdę przez kilka miesięcy w gronie kilku prawników dyskutowali na ten temat i nie znaleźliśmy lepszego zapisu. Nie mam takich ambicji, żeby kodeks karny zmieniać. Anna Michalska, krótko proszę, bo z badań wynika, że 19% chłopców, 13% dziewcząt w Polsce doświadcza inicjacji seksualnej przed ukończeniem 15 roku życia. Rozmawiać o seksie z taką młodzieżą, czy też nie? Tak, drodzy Państwo, bardzo ważne jest to, że o seksie można rozmawiać i z 7-latkiem, i z 10, i z 15, i z 18. Tylko dopasowujemy poziom wiedzy, poziom interwencji, czy to rodzicielskiej, czy to pedagogicznej, do poziomu rozwojowego tego dziecka. I jeżeli my mu powiemy, czym jest seksualność, nawet w wieku 7 czy 8 lat, właśnie w kontekście zachowania jej czy jego granic, żeby te granice nie były przekraczane, to już jest edukacja psychoseksualna. Ona ma po prostu różny wymiar w różnym naszym wieku. I to nie chodzi o to, że my uczymy absolutnie nie, jeszcze raz podkreślam, 4-latki masturbacji, a 8-latki zakładania prezerwatyw, bo to jest po prostu, przepraszam, ale wyssane z palca. Dopasowujemy ten poziom wiedzy. Edukacji seksualnej mogą Państwo sprawdzić na stronie Standardy Edukacji Seksualnej w Europie. Od strony 38 matryca, tam wszystko Państwo mogą znaleźć. Anna Michalska, projekt Zdrowy Love, Mariusz Dzierżawski, Fundacja Pro Prawo do Życia. Miłego dnia Państwu życzę. Dziękuję za spotkanie. Ja jeszcze chciałem, panie redaktorze, dodać, że, ale jedno dodać, zdanie, bo... że jeśli chodzi o właśnie inicjację seksualną, to w tych krajach, gdzie tę permisywną edukację seksualną wprowadzono, na przykład w Wielkiej Brytanii, wiek inicjacji seksualnej znacznie się obniżył. Ale o tym już następnym razem. Pozdrawiam, dziękuję. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No to byłoby super, Barbara.